أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri dostlarının kelamlarıyla nurlanan, aydınlanan ve içimizdeki bütün karanlıkları şirkten, küfürden ve masiyetten ve kötü amelden ve kötü arkadaşlardan kaynaklanan tüm karanlıkları, zulümatı, dostlarının kelamlarını dinlemekle cümlemizin kalplerinden izale eylesin. Amin. Amin. Geçen ders İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 3. cildin 41. mektubunu başlamıştık. Tabi bundan bir evvelki ders Aşure gecesine mi çattı? O bakımdan İki evvelki ders diyelim şimdi buna, değil mi? İki salı evvel bu mektuba başladık. 41. mektup, 3. cildin sayfa 54. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından kadınların biati ile ilgili ayet-i kerime hakkında okuduk. Ondan sonra dernekten, Ahmet Yesevi Derneği'nden sohbet yapıldı. Onun için genel sohbete dahil oldu. Mektubat okunmadı geçen hafta. Bu hafta başladığımız mektubu, 41. mektubu 55. sayfanın ortalarına gelmiştik. Devam edeceğiz, takip edeceğiz. Tabii hanım kardeşlerimize özellikle ilgilendiriyor gibi görünmesin. Bunun erkeği kadını yok. Kadınlara, kadın taifesine zaruri nasihatler hakkında bu mektup. Fakat bundan herkesin nasibi var. Efendim erkek, sende hanımın var, ona nasihat ediyorsun. Kızın var, onu terbiye ediyorsun. Öğütlüyorsun, yetiştiriyorsun. Efendim bazı kere annene bile nasihat etmek icap ediyor. Annen bir yanlış yapıyorsa babana karşı, ona bile diyorsun, ayet var, hadis var, şudur budur. Bir yandan da hanım kardeşlerimiz tabii dinleyebiliyorlar şu andaki dersimizi. Onlar da direkt kendileriyle alakalı olarak burada istifade ederler. Bundan sonra derslerimiz inşallah bu minval üzere devam eder. Anlayabileceğiniz mektuplardan her mektup, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektuplarından her mektup herkese okunmaz. Onun için biz özellikle şeriatın zahiriyle alakalı ve itikat meseleleriyle ilgili olan mektupları seçiyoruz. Zira tasavvufun bazı meseleleri, ağır meseleleri var ki onu ehli anlıyor. Bazı mektuplarda var ki yani anlayanı çok az. Çok zor mektuplardır. Herkesin ayağı kesiliyor, yerden kesiliyor. Öyle mektuplar da var. Allah ehil eylesin bizi. Kellimun nase ala kadri ukulihim. İnsanlara nasıl konuşun, ne kadar konuşun? Akıllarının alacağı miktar ve ölçü üzere konuşun. Emrediliyor. Yani insanların anlamayacağı şeyleri insanlara anlatmayın buyuruluyor. Bu itibarla yani mektubattan sıralı ders yapmak uygun düşmüyor. Yani çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı mektupları kime yazmış? Birinci cildin başında bazı mektupları kime yazmış? Şeyhine yazmış. Yani Muhammed Baki Hazretlerine. Orada neler arz ediyor? Tasavvufa girdiğinde, yani tabi tasavvufta çok bütün tarikatleri bitirdikten sonra Nakşi tarikatine intisap etti. Fakat ne buyuruyor? Bütün tarikatleri bitirdim. Yani kadirilik olsun, çeşitlilik, sühreverdilik, efendim kübrevi tarikatleri, birçok tarikati var İmam Rabbani Hazretleri'nin. Babası Kadiri Şeyhiydi. Abdülhat Hazretleri. O yolların hepsini bitirdikten sonra en son Nakşi tarikine girmiş, fakat Nakşi'nin başlangıcında öbürlerinin sonunda bulduğumu buldum buyuruyor. Kısa zamanda zaten yetişmiş, hazırlanmış, fakat Nakşibendi nispetini alma efendim hakkı kalmış. Onu da kesbetmiş, kazanmış, almış. Bu nispeti Aliye'ye mazhar olmuş. Tabii seyri sülükün, yani manevi yolculuğun başlangıcında kendisine arız olan haller var. Diyor ki şöyle gördüm, şöyle gördüm, sonra o makamdan yükseldim, sonra bu makam aşağıda kaldı. Yani senin köyünün yollarında gitmenden efendim daha şeffaf bir şekilde manevi yollarda yürümüş. Hani vahdet-i vücut denen makamlar, bazı evliyaullah'ın takılıp kaldığı, ileri geçemediği makamlar, tabii o da çok yüksek makamlar vahdet-i vücut. Ama son nokta değil. Yani ulaşılması gereken, ulaşıldığında durulması gereken nokta değil. Şimdi bir de tabii vahdet-i vücut makamından dem vuranlar, şu anda da bundan bahsedenler oluyor günümüzde. Onlar cahil insanlardır. Cahil olduklarını da bilmeyen insanlardır. Onlar dalalettedirler. Allah muhafaza etsin. Yani onu, o hali takınmadan, o makama gelmeden, yani vahdet-i vücut demek, bütün varlığı bir görmek, işte her şeye, her yere baktığında Allah'a görmek, râitullâhâ kable külli şey, râitullâhâ ba'de külli şey, her şeyden önce Allah'ı gördüm, her şeyden sonra Allah'ı gördüm, Celle Celaluhu, içtiğim suda Allah'ı gördüm, yediğim yemekte Allah'ı gördüm. Bu bir makam. O makama gelmeden bunu konuşmak nedir? Haram. Hatta adamı ne yapar? Dinsiz yapar. Şimdi bazıları bu makamlardan konuşuyorlar, dem vuruyorlar. Niye? Milletin anlamadığı bir şeyler konuşmuş olmak için. Hani senden üstün olduğunu göstermek için böyle bir makamlardan bahsederler ki sen de ya öyle mi falan diyesin de ona hürmet edesin diye. Onun derdi kendine hürmet ettirmek, elini öptürmek, efendim para toplamak, ondan sonra zenginleri gezmek dolaşmak, uçuyorum kaçıyorum hesabı yapmak, bunlar Allah muhafaza etsin. Kendi postu cehenneme sermişler bunlar. Postu cehenneme sermişler. Allah sizi de o gibilerden muhafaza etsin. Çünkü o makamlara şu anda yani gelen insanlar, efendim o makamı yaşayan tadan insanlar zaten ne yapmazlar? Ortalığa çıkıp da bunu yaymazlar. Hallerini kendilerinde gizlerler. Zaten mürşidi kamile intisabın sebebi nedir? Kamil bir mürşide bağlandığın zaman o seni o makamda ne yapmaz? Bırakmaz. Çekip alır o halden seni. Kurtarır. Yani Hallacı Mansur Hazretleri ki enel hak, ben hakkım derken onun kastı ben Allah'ım demek değildi ki. Maksadı neydi? Ben aradan çıktım. Nefsim aradan çıktı. Ben kendimi kaybettim. Nefsimi, benliğimi yitirdim. Onun için sen çık aradan, kalsın yaradan sırrı tecelli edince ne olur? Yani su şeker karıştığında ne yapamazsın? Şurası su, şurası şeker, şurası çay, şurası süt, şurası şeker, tahlil edemezsin, onları çözemezsin, birbirinden ayıramaz hale gelirsen. Ha, bu evliyaullah'ın makamlarında vardı. Yani Ebu Yezid el-Bestami gibi Sübhani ma'azame şani, ben beni tesbih ederim, şanım ne büyüktür dediği zaman millet bunu anlayamaz. Ama onun kastı nedir? Bana tecelli eden Allah ki bana feyiz yağdırıyor ve ben onun aynası konumunda olmuşum. Nurlarının menbaı konumunda olmuşum. Rabbimin tecelligahı olmuşum. Dolayısıyla ben ondan başka hiçbir şeyi görmez olmuşum, bilmez olmuşum. Onun için nuru benden yansıyorsa, ha orada kimi tespit etmiş oluyor? O nurun sahibini. Ve lakin laf söz ağır. Ne lazım? Tefsir lazım, tevil lazım, izah lazım, yorum lazım. Senin de bu lafı konuşman caiz olur mu? Olmaz. Sen desen ki ben beni tesbih ederim, gavur olursun. Sen desen ki benim ne şanım ne büyük, gavur olursun. Sen desen ki enel hak, gavur olursun. He? Şimdi bu işler farklı işler. O makama gelirse bunu söyler. Söyler ama senin bunu taklit etmen, ona uyman, onun söylediğini herkese anlatman caiz değildir. Gerekmez. Kendi adına bile, kendi adına konuşman hepten haramdır. Allah muhafaza. Şirktir, irtidattır. Yani dinden dönüş kabul edilir. Biz ne diyoruz? El abdü abdün ebede ve rabbu rabbun sermede. Kul devamlı kuldur, Rab devamlı Rab'dir. Kul acizlikten, noksanlıktan uzaklaşamaz. Allah da kemal sıfatlarından hiçbir zaman efendim ayrılmaz. Kemal sıfatları ondan ayrılmaz. Hiçbir noksan sıfatlık ona erişmez, ulaşmaz. Ama bizden de noksanlık hiç ayrılmaz. Malik turab ve rabbil erbab. Biz topraktan yaratılmış aciz, zelil kimseleriz, mahlukleriz, yaratıklarız. Allah Teala padişahlar padişahı, sultanları bir damla sudan yaratan Allah bizimle ne münasebet var? Aramızda ne alaka var? Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, ben vahdet-i vücut makamında bir ara bulundum. Öyle zevkli bir makam ki, hep Mevla'dan başka bir şey görmüyor tabii. Mevla'dan başka bir şey görmüyor. Çok zevk oluyor, çok feyiz oluyor, çok huzur oluyor, çok bereket oluyor. Ve lakin düşündüm ki bu makam, ki Muhiddin Arabi Hazretleri'nin takılıp kaldığı, Hallacı Mansur Hazretleri'nin kurtulamadığı, onun için kelleyi verdiği bir makam bu. Birçok evliyaullah da bu makama uğramışlardır. Çokları da bundan yukarı geçememişlerdir. Yukarı geçiş bayağı zordur. Onun için ne buyuruyor mesela? Ben bu makamdan çıkmak istemedim. Çok güzel feyiz aldım. Dedim ya Rabbi beni buradan ayırma. Ama Allah Teala bir kulunu yükseltmek istediği zaman söküp alır. Bu sefer halis fazl-ı keremiyle beni bir çektiği bir üst makama çıkınca bir de baktım ki o ayrılmamak istediğim makam aşağıda Muhiddin Arabi Hazretleri gibi bir zat, evliyanın reislerinden, bütün evliyanın tabi olduğu bir insan yani. Efendim, Ekberiye tarikatını kurmuş değil mi? Ekberiye, Şeyh-i Ekber o, tarikatın adı Ekberiye'dir. O zat o makamda takılmış bir çadır kurmuş diyor. Hiç daha diyor bu benim çıktığım, çekildiğim yüksek makamdan haberdar olamamış diyor. Mesela. Şimdi çoklarına sorsan İmam-ı Rabbani Müstün, Muhiddin Arabi Müstün, dünyadaki birçok kültür Muhiddin Arabi'yi üstün tutuyor. İmam-ı Rabbani bu şekilde tanımıyorlar. Tasavvuf erbabı. Ama kim üstün? İmam-ı Rabbani üstün. Onun için Hacı Dursun Efendi, Allah rahmet eylesin, Efendi Hazretlerimizin ilimde üstadıdır yani. İcazet veren, ilim icazetini aldığı kişi, Of'un Çalek köyünden, Hacı Dursun Efendi, hocamız. Ben de çocukken gördüm onu, mübarek zat. Çok alim idi. Sonradan Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin halifesi oldu o da, o bölge açısından. Yani Efendi Hazretlerimize de, talebesine de bağlandı. Öyle de tevazu etti yani, kıymetli bir hoca efendi mesela. Efendi Hazretleri'yle görüştükleri zaman da bazı bu konular açılıyordu. O mesela diyordu ki Muhiddin Arabi üstün. Efendi Hazretleri de tabii hocasıdır, edepli konuşmak lazım ama kısık sesle de olsa İmam-ı Rabbani üstün diyordu. Fakat Hacı Dursun Efendi hocamızda da bir şey var. Safiyane kalp, temiz bir kalp olduğu için çok da alim. Allah Teala'nın da efendim sevip seçtiği kullarından. Hemen o gece rüyasında ne diyorlar ona? Ahmet el Faruk diyorlar. Sabah kalktı ne dedi? Sen haklıymışsın dedi. Ha, yani insan hakikati ararsa da inat etmezse de doğruyu da gösterirler ona. Şimdi mesele biz şu büyük bu büyük bunun seçimini yapmak da bize düşmüş değil. Ama şimdi İmam Rabbani bazı mektuplarında bu konulara giriyor. Böyle konulara giriyor. Böyle konulara girdiği zaman herkesin ayağı yerden kesiliyor. Artık hani aslanlar güreşirken tilkiye ne düşmüş hesabı oluyor. Bizim anlamamız, anlatmamız güç ve zor hale geliyor. Herkesin de zaten anlaması, dinlemesi de bu konuları gerekmiyor. Onun için mektubattan biz sıralı açalım, ne gelirse önümüze okuyalım meselesi. Yani tasavvuf dersi olarak düşünenler müstesna. Ama bir tasavvuf dersi onun da ehlinden okumak şartıyla olursa olur. Bunun dışında bu mektupların herkese okunması da uygun düşmez. Biz ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Niye burada biz genele konuşuyoruz? Genele konuştuğumuz zaman herkesin anlamayacağı mektupları devreye sokmayacağız. Onun için niye o mektuptan o mektuba işte okunuyor, sıralı okunsa dinlesek hesabı? Yapmayacağız. Burada bize lazım olan birçok mektup var. Bu mektuplarda bu kadar ilim var. İtikatla ilgili çok önemli konular var. Hiçbir kitapta bulamayacağımız, Hiçbir alim tarafından önceden, daha önce de konuşulmamış, Allah Teala İmam Rabbani Hazretlerimize ilham ettiği çok özel bilgiler var. Bunlardan istifade etmeye çalışacağız. İnşallah Rahman. Tabii bu işin piri Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Yani dünyada mektubatı ondan iyi anlayan biri yoktur. Bu ne Arap olmakla, ne Fars olmakla, ne Hacı Hoca Şeyh olmakla alakalı bir şey değildir. Bu manevi bir iştir. Birçok cemaatler mektubatı sahipleniyorlar, mektubata önem veriyorlar, değer veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ama bu işte de öyle bilgiler, anahtar, şifreler var ki, tabi bu silsile tarikiyle Ali Haydar Efendi Hazretleri mektubatı efendim ona öğretmiş ve gözlerinin ilerleyen zamanlarda görünmesinin zayıflayacağını, kitaba bakamayacak hale geleceğini kendisine önceden bildirmiş. Onun için mektubata iyi bak evladım, mektubata iyi bak, daha sonra bakamayacaksın buyurduğu üzere, işte 80 senelerine kadar Efendi Hazretleri görüşü zayıflasa da merceklerle, böyle kalın merceklerle, büyüteçlerle yine bakıyordu. Kendisi Nişancı Camisi'nde de bizim küçüklüğümüzde mektubat okuduklarına şahit olduk. Mercekle, büyüteçle bakardı, çok yakın. Sonra tabii bakamaz hale geldi, fakat üstadını çok iyi dinlediği için, emir tuttuğu için o zamana kadar ne yapmış hepsini? Ezberlemiş. Yutmuş yani. Kim bir şey okusa ezber eden yanlışını da söyler. Kim zaten okuyan da anlamıyor. Ona da anlatır. Anlamayana da anlatır. Hepsi ezberinde. Allah Teala başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Bu mektubat özel bir bilgi ister, ilim ister. Ondan sonra Risale-i Kutsiye İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin ilhama dayalı eseridir. Çok kıymetli bir eserdir. Onun şerhini talep ettim diyor. Şeyh Efendi'ye dedim ki bunu bize bir şerh etseniz, yazsanız, not alsak vesaire. Mektubat onu şerh eder buyurmuş Ali Haydar Efendi babamız. Hakikaten de bakıyorsun yani bunlar iç içe ilimlerdir. Mektubatı da güzel anladım. Risale-i Kutsiye de anlaşılmış oluyor. Tasavvufa dair daha ne kadar metin varsa artık anlamadığında pek bir şey kalmıyor. Yani mektubat zirvedir. Tasavvufi mektuplar zirve mesabesindedir. Onlar güzel anlaşılırsa diğerleri kolay anlaşılıyor. Allah Teala merakınızı artırsın. Yani hevesinizi artırsın, gayretinizi artırsın da biraz efendim ilim talebinde olun inşallah. Rabbimiz efendim ne kapılar açacak, neler yaratacak o bilir. Kim neye layıksa onu yaratır. Bu mektupta madem başlamış olduk bunu bitirelim. Ondan sonra itikat mektupları var. Yani nelere inanmak lazım? Mühim zaruriyat-ı diniye hakkında o uzun mektuplar, 6-7 sayfa, 10 sayfalık mektuplar var. Onlara başladık mı herhalde o bir zaman gider ama anlaya anlaya gideriz yani. Ne buyurduklarını büyüklerimize. Şimdi buradan geçen yani bu dersin başında, bu mektubun başında ne anlatılmıştı? Kafirlerin merasimlerine iştirak etmek, tazim etmek, kutsal günlerine değer vermek, Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Şimdi öyle hocalar çıkmıştı ki kiliselere kutsal diyor. Ne acayip hocalar var ya. Kiliseler de mabetmiş, ibadetgahmış, o da kutsalmış. Bu nasıl bir şey yani? Ne hale geldik bak. Hoca hoca, bütün millet vaazını dinliyor. Kiliseye kutsal denilir mi ya? Kilise şirk merasimlerini icra edildi. Allah'a ortak koşuldu. Allah'ın oğlu diye İsa Aleyhisselam'a tapıldı. Bir yer mesela. Yani işte bu meseleler konuşulmazsa, bu büyüklerin beyanları okunulmazsa, dinlenilmezse, bu hocadır, vardır bir bildiği denilirse, helak olur insan yani. Bu mektubun başında o konuşuldu. Çünkü Allah Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu estaizu billah? Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi zişan, idâ câkel müminat, inanan kadınlar sana geldiği zaman, yubâyi'neke, seninle biatleşmek istedikleri zaman, neye dair? Şimdi bu mektup, kadınlar biatinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarla yaptığı sözleşmede. Çünkü el tutuştular mı? Tutuşmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlısı olmayan bir kadına el tutmamıştır. Ancak onlarla sözlü biat yapmıştır. Bu biatın ilk maddesi ne olmuştur? Alâ ellâ yüşrikne billâhi şeyen. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Şimdi bu şirk meselesinden İmam-ı Rabbani Hazretleri izah getiriyor. Bu şirk meselesinde de hangi hususlara evvela temas etti? O okundu. İki ders evvel. Yani kafirlere, şirk ehline efendim benzemek, onların kutsal saydıkları şeyleri kutsal saymak, günlerine, gecelerine, işte Noellerine vesaireye tazim etmek gibi hususların Allah muhafaza buyursun insanın şirke düşmesine sebep olacak büyük günahlardan olduğuna dair onları konuştu. Şimdi geldi burada ve ma ef'alûnehu de kalmış idim. Ve ma yümünekferun billahi illa ve müşrikûn ayetinden sonra takip edenler var ise kitaptan takip edenler için söylüyorum. Çünkü uzaklardan da dinleyenler vardır, meraklıları vardır. İbareleri de takip edenler iyi ederler. Ve ma yef'alûnehu hangi şeyi yapıyorlar ki o da nedir? Min zebhil hayvanatil menzûreti lil meşâihi inde kuburil meşâihil menzûreti lehu. Bazı diyor evliyanın, velilerin kabirlerinin yanında hayvan kesiyorlar. Adak adıyorlar ve onların mezarlarının yanında hayvan boğazlıyorlar. Meselesini şimdi açıyor. Bunları iyi dinlemek lazım. Yani bu meseleleri mektubat okuyorum diye size okurlar. Arapça ibaresini de bilirler. Fakat tahlil yapamazlar. Tahlil yapamadıkları zaman yanlış anlatırlar size. Çünkü kendi yanlış anladığı için sana nasıl doğru anlatacak? Onun için bu mektup mesela şu konu şimdi bunu deşeceğim. Burada özel yani bilgime dayanarak, mukayeseler yaparak Ehl-i Sünnet ulemasının görüşleriyle buraya bir tahlil getireceğim inşallah bu gece. Ki burayı normalde okuyup anlatmaya kalkanlar size yanlış anlatma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zaten hiçbir tercümesi de mektubatın hiçbir tercümesi de yeterli bir beyan tercüme yapamamıştır. Hiçbiri. Çünkü Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri ile bu konu konuşulduğunda mektubatı tercüme yapalım işte sizinle birlikte veyahut yapacak mısınız sorulduğunda da ben buna cesaret edemiyorum buyurmuştur. Onun ki cesaret edemediği bir işe başkalarının cesaret etmesi de işte nedir, ne kabildendir siz düşünün. Demek ki bir lügat manası, bir Türkçe, bazıları lügat manasını da yanlış vermişlerdir. Mektubat tercümeleri, isimlerini vermeyeyim şimdi, bildiğim kadarıyla 3 veya 4 tane tercüme yapılmıştır. Bu tercümelerin bazısı lügat manasını da yanlış vermiştir, bazı yerleri. Bazısı lügat manasını doğru vermiştir, fakat hiçbir izah getiremediği için parantezi yok, yanisi yok, dipnotu yok. Hiç anlaşılmaz bir haldedir. Çünkü onun lügat manasını versen ondan bir şey anlaşılmaz. İlla tefsir ve izah gerekiyor. Onun için burası da ince bir yer. Ce'alehul fukaha, fıkıh alimleri fi rivayatil fıkhiyeti, fıkıh rivayetlerinde ne yaptılar? Bu evliyanın mezarına hayvan adamak ve gidip orada adağı yerine geldiğinde mesela çocuğum dönerse yolculuktan sağ salim falan evliya için kurban keseceğim dedi. Sonra da gitti mezarının başında kesti. Fıkıhçılar diyor dahilen fi şirki bunu şirke dahil ettiler. Ve balagu fi hazel bab bu konuda çok efendim mübalağalı ifadeler kullandılar. Ve elhaku bi cinsi zebaihil cinnil memnu'i anha şer'a ve dahili fi daireti şirki. Bunu diyor cinler adına kesilen yasak kurbanlar sınıfına soktular. Şer'an dinen yasak cinler adına kesilen. Şimdi eskiden cahiliyet döneminde mesela müşrik Araplar bir vadiye yerleştikleri zaman o vadide efendim gece kalacaklar şimdiki gibi imkanlar yok öyle hemen geçsin gitsin. Kalacak gece mecbur yol yok ışık yok bir şey yok. Orada geceleyeceğinde o vadide musallat olan, egemen olan işte efendim cinler diyelim var. Her efendim çöplüğün bir köpeği olur mesela. Oranın da diyelim insandan, cinden kim oranın amiri ise diyelim. Bunlar ne yapıyorlardı? İşte e'ûzu bi sahibi azel vadi. Yani e'ûzu billah demiyorlar, Allah'a sığınırım demiyorlar. Ne diyorlar? Bu vadinin sahibine sığınırım. Kimden? Minel cinni, cinlerden. Yani bu vadiyi hangi cin sahiplenmişse ona sığınırım diyor. Halbuki e'ûzu billah dese, yani Allah'a sığınırım dese, bütün cinlerin, insanların sahibi kim? Allah. İstediğini ne yapar? İptal eder. Gücünü, kuvvetini ne yapar? İptal eder. Ama Allah'a sığınmazsan birbirinden uğraşırsın. Ama Allah'a sığınırsan Allah sana yeter. Allah Teala cinlerinde, insanlarında, meleklerinde, hepsinde yoktan yaratıcısıdır. Onların ne gücü var Allah'a karşı? Ama Rabbim imtihan olsun diye de bazen kuluna bir cin musallat edebilir. O cin musallat olurken de Allah'tan izinsiz mi oldu yani? Hani Allah'ın iradesine rağmen mi oldu? Yani Allah izin vermedi de o cin daha mı güçlü geldi yani? Haşa. Dolayısıyla cin tasallutu vuku bulan bazı hacılardan, hocalardan, hafızlardan, takva sahibi Müslüman insanlarımızdan da, kadın kardeşlerimizden, efendim medreselerde okuyan talebelerimizden bir kısmına cin musallat olabiliyor değil mi? Ya bu bir imtihandır. Tabii ki sığınmalarını güzel yapması lazım. Yani dualarım kitabında bunca sığınma var. Korunma var. Koruma ayetleri, koruma hadisleri, koruma duaları doludur. Ya bunları doğru düzgün yapan Allah'ın izniyle korunur. Ama imtihan olacak ya bu. İmtihan gereği de Allah bir kuluna bir cin musallat edebilir. Ama o kul ne yapmaması lazım? Ondan kurtulayım diye başka cinlere veya cincilere, yani şirk üzere kurulu cin efendim düzenlerine sığınmaması lazım. Ya kime sığınması lazım? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınması lazım. Şeytan da cinlerdendir. Kâne minel cinni fefeseka anem rabbi. Şeytan da cinlerdendir. Şeytandan sığınmak, cinlerden sığınmayı da mütezammindir. Zaten euzü bi kelimatillahi teammati min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Nasıl bir dua bu? Bu sahih hadiste geçer. Bir insan dünyanın neresinde, ıssız, sessiz, Afrika'nın ormanı diyelim, aslanlar bağırıyor. Bir kere gittik öyle, bir yere koydular bizi, bir de baktım her taraf demir üstümüzden ağrıyor. Ne oldu dedim, dediler geçen şuradan aslanın biri bir atladı, herifi yuttu içeride dediler. Onun için üstünü de demir yapmışlar. Öyle bir yere gitmiştik bir kere de, Güney Afrika'da. Sabah namazında abdest alıyorum, her aslan seslerini bir görsen, ooo, yıkılıyor yanlar burada, göremiyorum da. E şimdi öyle bir yerde diyelim demir yok, kafes yok. E şimdi ben bunu euzü bi kelimati okuyup da deneme yapmam mesela. Niye yapmam? Allah bana deneme yap demiyor ki. Ama düşersem öyle bir sıkıntı ya. Demir yok, efendim koruma yok, bir şey yok. Arabanın içinde olsan demiri ısıramıyor diyelim. Kaldın öyle, o zaman ne yaparım? Bütün bildiklerimi okurum. E şimdi hepten de efendim, madem biliyorsun senin imanın sakat mı işte, ne yapacaksın? Gir aslanların içine oku falan. Ya ben o kadar kerametli falan biri değilim ya. Ha bana da git öyle yap da oku bakalım demediler. Bu ne gibi? İşte efendim, Yahya Aleyhisselam olacak. Oturuyor dağın tepesinde, şeytan geldi ne dedi? Dedi sen Allah'a tevekkül ediyor musun? Ediyorum. Koy ver kendini aşağı dedi. Rabbin seni düşürmez. Tutar. Ha Allah'ın peygamberi yutar mı? Ne dedi? Defol dedi, iblis dedi. Allah kullarını deneyebilir. Kullar Allah'ı deneyemez. Ne demek? Ha bakayım bu dua tutuyor mu tutmuyor mu? Bir deneme yapayım, böyle bir şey yok. Ha ama Allah bir bela verirse başına, hemen bildiğin duaları tabii o sabah akşam okunacak, devamlı okunur. Ama men nezele menzilen diyor hadiste. Bir adam bir yerde konaklasa, orada korkulacak şeyler olsa, fekale euzü bi kelimatillahi teammati min şerri ma halakbo. Euzü sığınırım. Şimdi burada Allah'a sığınırım demiyor da yine Allah'a raci olan Bi kelimatillah, Allah'ın kelimelerine sığınırım. Yani ne demek? Ayetlerine sığınırım, isimlerine sığınırım, dualarına sığınırım, zikirlerine sığınırım. Allah'ın kelimeleri nasıl kelimeler? Ettamat. Tas tamam kelimeler. Allah'ın kelimelerinde eksik olur mu? Bir açık olur mu? Orada bir delinme, deşilme, tutmama, tesir etmeme tehlikesi, riski olur mu? Olmaz. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Neden sığınırım? Min şerri ma halak. Yarattığı tüm şerli şeylerin şerrinden. Ha, yarattığı tüm şerli şeylerin şerrinden dediğin zaman buna cin girer mi? Buna insan da girer, cin de girer, hayvan da girer. Lem yedurru şeyun, hiçbir şey o gece veyahut o gün hangi saatte, nerede konakladığı yerde, bunu okuduğu yerde ona zarar verebilir mi? Veremez. Dualarım kitabının sonunda mesela ne var? 33 ayet var. O 33 ayet nasıl bir korumadır? Hastalığa 70 derde deva, 100 derde deva, bütün hastalıklara şifa. Ondan sonra cinlere karşı İbni Ömer'den radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadistedir o. Ne yaptı? Evliyaullah'tan birisi, tabi sahabeye yakın kademe, tabi'in olabilir o zat, bir Yetra ırmağı diyor, işte birkaç rivayet gördüm kitaplarda, bir ırmağın diyor kenarında konakladık, fakat dediler ki burada durmayın, konaklamayın. Niye? Burada cinler musallat oluyorlar gece kalana. Musallat olabilirler mi? Olabilirler. İnsan musallat oluyor da cin niye musallat olmasın? Ha şurada sokağa çıkıyorsun, bir de baktın geldi tinercinin biri musallat oldu. Olamaz mı? Cin ondan beter olur. Cini gören de yok, polis de yakalamıyor. Şimdi tinerciye gelip polis icabında müdahale edebilir. Ama cine ne yapacak? O zaman tabi cinlerde de musallat olma durumu var yani. Bunu şimdi cinler adama dokunamaz, böyle bir şey yok. İnsan dokunuyorsa o da dokunur. Eli olan dokunur yani. Onların eli de şekli de bizim gibi midir değil midir, o da ayrı konudur. Onlar ayrı bir ilim dalıdır. Ve lakin burada dediler yatanların, konaklayanların sabaha kalktığı zaman cız cıvıl kalkarlar. Çıkarttıkları eşyanın hepsini cinler götürür. Götürebilir mi? Götürür. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Men ehade şeyne vada'a felyekul bismillah. فَاِنَّ اسْمَ اللّٰهِ طَابَعُونَ. Bir şeyi alan Bismillah desin alsın. Bir şeyi koyan Bismillah desin koysun. Çünkü Bismillah nedir? Orada Rahmanirrahim şartı yok. Sade Bismillah yetiyor. Bismillah deyip koyduğun mühürlüdür. Cin ona gelse bakar mühürlü görür. Allah'ın mühürüdür. Ona dokunamaz. Ama diyor eğer ki Bismillahsız koydun veya giydin, aldın. فَاِنَّ الْجِنَّ يَسْتَمْتِعُونَ بِمَتَاعِ الْاِنْسِ وَثِيَابِهِمْ. Cinler insanların eşyalarını da kullanır, elbiselerini de giyer, gezer gezer gezer, sabaha getirir, bazı da getirmez. Kalkarsın bakarsın, ne oldu bu? Yok. Bu eve kimse geldi mi? Gelmedi. Bazı kere tek başına olursun, tek. Yine de kalkarsın, sabah koyduğun yerde yok. Bu başına gelenler var, çok. Başına gelen delirdim zannetmesin. Cin almış götürmüş işte. Alır götürür yani bunlar. Birisi cinleri inkar ediyordu. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Değil mi? Cinleri inkar ediyordu. Ondan sonra buna bir musallat oldular. Hepten görünüyorlar. Avret yerlerini gösteriyorlar. Delirecek yani. Delirecek. Ne yapacak? Baştan inanmadı. Komşusu da Müslüman insan. Ona anlatıyor. Diyor bak cinlere inanmak efendim iman şartı mıdır? Tabii iman şartıdır. Âmentü billâhi ve melâketi ve kütübî. Üçüncü şart nedir âmentüde? Kitaplara iman. Kitaplar, Kur'an Allah'ın kitabında ne diyor? Cin suresi yok mu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُونَ. Cinleri, insanları niye yarattım? Bana kulluk etsinler diye yarattım. Zaten yaratıldıklarını yaratan söylüyor. O ben yarattım diyor, bu da diyor ki öyle bir şey yaratmadı diyor. Yahu yaratan mı bilecek? Sen mi bileceksin? اَلَا يَعْلَمُ مَا خَلَقْ. Yaratan bilmez mi? Vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Allah bilir. Siz bir şey bilemezsiniz ki. Sen nereden Allah adına konuşuyorsun? Allah öyle bir şey yaratmadı. Allah Allah. Ortağı mıydın haşa ve kella? Ne biliyorsun ne yarattı? Sana yarattığını bildiriyor. Daha bunu inkar eden ne olur? Kıpkızıl kafir olur. Başka da bir izah getirmenin de lüzumu yok. O böyle aşırı okuyanlar, elektrik üniversitesi mezunları var ya falan. Bunlar biraz kafası şey oluyor yani, derinleşiyor diyeyim. Çok derinleşince de işte cimmin pek anlayamıyor da, yani diyor boş ver onu da şimdi, madde antimadde falan bir şeyler bir şeyler. Böyle böyle antimanti anlamam ben. İnsanlar cinler. Allah ne buyuruyorsa adı bu yani. Bunun efendim her şeyin şeyi varmış da, muadili varmış da, görüneni görünmeyeni. Bana ne ya, sen bana Allah Teala'dan in biliyorsun. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi cinler insanların elbiselerini alırlar, gezerler, kullanırlar, giyerler, çıkarırlar. O kişi de, inanan kişi bu komşusuna söylüyor. Bu da inanmıyor. İnanmayınca da yahu diyorlar, bizim eve de böyle şeyler oluyor, harikuladelikler oluyor. Bu diyor ki, siz evhamlısınız. Kafanız bulanmış falan. Ya yok ya, gel falan. Neyse, bir kutu püsküt koyuyor şeye. Diyorlar bak gel. Sonra deme ki efendim, siz bunu kendiniz yediniz de, götürdüğü bir yere verdiniz de cinler almış. Sen şey yap, anahtarını da al. Koy kutuyu, dolu kutuyu. Kitle kapıyı, çık git. Ondan sonra ertesi gün geliyor, açıyor bak hakikaten. Kutu duruyor, içi boşalmış falan. Ya diyor, başka bir anahtar daha var tabii diyor. Benim diyor kafamı şey ettirmeyin, delirttirmeyin falan. Neyse ondan sonra buna da görünmeye başladılar. Görünmeye başlayınca buna da bu hepten bunalınca işte müftülüğe getirmiştiler de o zaman. Epey sene evvelki bu iş. İşte çare bulacaklar falan da. Ondan sonra tamam da başta iman edeceksin. Yani bir defa inanacaksın. İnanmayana bir çare yok. İnandıktan sonra ne yapacağını öğreneceksin. Allah Teala bunlardan sığınma kanunları bize talim etti. Öğretti. Benim adım mühürdür diyor. Bismillah deyin. Bırakın bismillah deyin. Alın. O zaman zararı olmaz. Ama bismillah unutursanız illa her besmelesiz koyulanış cinler alır kaçırır demek değil. Ama nedir? Mühürsüz olduğundan götürülmeye müsait. Mühürsüz. Ha. Ama bismillah ile bırakılan mühürlü. O dokunulmazlığı var. Allah Teala bunları bize öğretiyor. Bu zat da ne diyor? Irmak kenarında konaklayınca oranın sakinleri geldiler. Burada durmayın dediler. Şu taraflara gidin. Çünkü burada böyle bir şey var. Boğaz var. Hava akımı var. Yani ne demek? Cinlerin bir hükümranlığı var bu bölgede. Sabah kalkarsın ki hepsi gitmiş eşyanızın, yükleriniz falan. Ben de dedim ki diyor, ben İbni Ömer Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifle amel edeceğim. Burada da kalacağım. Ne yaptı? 33 ayeti okuduk diyor, yattık diyor. Zaten onlar teheccüd ehli, gece kalkıyorlar vesaire. Ondan sonra sabah çıktık, hiçbir şey yok. Ne kayıp var ne ziyan. Giderken cinlerden biri önüme çıktı diyor, açıktan. Ne diyor bana? Ya ne olur dedi, ben sana bir şey yapamam da bize öğret. Onlar da niye öğrenmek istiyor biliyor musun? Hangi şey bize engel oluyor onu öğrenecekler ki sana onu okutturmamak için seni uyutacaklar. Yani diyor ilim öğrenmek istiyor yani. Diyor ki biz diyor dün gece kaç tane saldırı düzenledik diyor. Sizin eşyanız üzerine ve kafilenizin başına her seferinde demirden sur. Demirden sur. Bizi kesiyor. Bu nedir bunun hikmeti? Ben de dedim ki diyor şu ayetleri okuduğumuz için siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla insan mesela bu demin okuduğum Euzü bi kelimatillahi teammat min şerri ma halak gibi dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı var yani bunda. Hiçbir şey ona zarar veremez. Hatta ne bile akrep de sokamaz. Yılan da sokamaz. Ama tabii hoca efendi ya sokarsa meselesi. Yahu ya sokarsa el yüzüm yok. Sana demedik ki bunu dene. Sen mümkün mertebe tedbirini al. Zaten yılana sokturacaksa Allah 120 katın gökdelenin tepesine o yılan gelecek zaten. O kaderdir. Ve lakin sana da Allah Teala tedbir almayı öğretmiş. Bu durumda cahiliyet devrinde birisi gelip de efendim bir vadiye indiği zaman, korktuğu zaman ne diyor? Bu vadinin sahibi olan cine sığınırım diyor. Bu ne olmuş oluyor? Allah'a şirk oluyor. Ortak koşma oluyor. Allah Teala bundan bahsediyor. Cin suresi var Kur'an'da. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve ennehu kâne ricalun minel insi ya'udûne bir ricalin minel cinni fezâdûhum rahaka. Bir takım insanlar bir takım cinlere sığınırdılar. onlara sığınmaları da onların azgınlığını artırırdı. Çünkü şirkleri artıyordu. Dolayısıyla fıkıh alimleri ne demişler? Evvelce cahiliyet devrinde müşrikler ne yapıyormuşlar? Cinlere adak yapıyormuşlar. Mesela bir vadide konakladı. Konakladığı zaman da o vadide malı çalınmasın, kendi bir zarara uğratılmasın diye diyorlar ki mesela ben bu vadinin sahibi olan cine sığınırım. İşte buradan sağ salim kurtulduğum zaman da işte ona şunu adıyorum, şunu keseceğim, bunu keseceğim onun adına. İşte o kesilen cin adına kesilen kurban ne oluyor? Haram oluyor, murdar oluyor. Onun adına kurban kesmek ne oluyor? Şirk oluyor. Onun öyle bir şeyin etini yemekte ne oluyor? Haram oluyor mesela. İşte fıkıh alimleri demişler ki efendim bu mesele bazı evliyanın kabirlerine adanan ve adak yerini bulunca da gidip orada kesilen kurbanlar bu nevi şirk dairesine dahil olurlar demişler. O zaman diyor İmam-ı Rabbani فَيَنْبَغِ الْاِسْتِنَابُ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ اَيْضَى لِكَوْنِ شَائِبَةِ شِرْكِ فِيهِ Bunda bir şirk karışıklığı, bir ihtimal de olsa bir karışık, bulaşık iş olduğu için bundan sakınmak lazım. فَاِنَّ وُجُوَنْ نَذْرِ غَيْرَ ذَٰلِكَ كَثِيرَةٌ Yani çok adak yapılacak başka konular var. Hayvan kesimi meselesini adak noktasında Allah için adansın. Diğer falan veliye, falan kabre, falan mezara adak yapılmasın. Feleyi şeyin başka türlü adaklar yapılabilirken feleyi şeyin yurtekebu zebhül hayvan hayvan kesmek adağı niye burada özellikle seçilsin? Ve yüc'alu mülhakan bi zebaihil cin ve bunun kestiği cinler adına kesilenlere katılıp da ve yüteşebbehu bi abedetil cin böylece cinlere tapanlara bir benzerlik niye çıksın? Efendim bu itibarla bundan sakınılsın. Sakınılsa gerektir diyor. Şimdi burada ne lazım? İzah lazımdır. Yani tahlil lazımdır. Bu tahlil nedir? Mesela bu mektubun altında da yine bu hususta bir izah geliyor. Ondan da anlıyorum bu yapacağım yorumu. Aşağıdan da anlayabiliyorum. Yusuf-u Nebhani Hazretleri evliya olan büyüklerindendir. Yakın tarihimizde 100 sene evvel kadar çok büyük ilimler, kitaplar, telifler hazırlamıştır. Ehl-i Sünnet'in imamlarındandır. Yani hakikaten Ehl-i Sünnet'in yani İbn-i Teymiye ekolüne karşı, Vehhabilere karşı vesaire evliyanın kerametlerini inkar edenlere karşı vesaire büyük bir cephe açmış, çok hizmet etmiş, çok kıymetli telifler, eserler cem etmiş, derleme usulüyle tabi toplamış ama hakikaten çok kitapta bulunamayacak şeyi bir kitaba koymuş. Allah kendisine rahmet eylesin. Sırf onu ziyaret için Beyrut'a gittim o zaman. Lübnan'da kabrinin başına, Lübnan'ın ortasında kabri şerifi, çok büyük veliler de yatıyor civarında. Büyük veli, Allah dostudur o, Yusuf-u Nebhani Hazretleri. Sevin onu inşallah, şefaatine nail olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok methetti, onun adına çok eserler yazdı. Onu methettiği için de manevi çok derece kazandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medhi ve müdafası hususunda yazdığı eserler benim diyen alimin okuyacağı kabilden değildir. Yani benim diyen alim okumaya vakit bulamaz. O kadar yazdı yani. Bu da ona Resulullah aşkından sallallahu aleyhi ve sellem sevgisindendir. Nasıl ki sahabe-i kiram içerisinde Resulullah metheden şairlerden biri kim idi? Hassan ibn-i Thabit ne yapardı? Resulullah'ı müdafaa ederdi, onu methederdi. Efendim, onun için Hindistan'da bir alimin rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuruyor ve ona diyor ki benim Hassan'ımı niye ziyaret etmiyorsun? Deyince o alim diyor ki ya Resulullah o Hassan ibn-i Sabit zannediyor sahabeden. Onu nerededir, ne değilim? Hayır diyor, bu zamandaki, bu devirdeki benim Hassan'ımı ziyaret etmiyorsun. Kimdir senin Hassan'ın ya Resulullah bu dönemde? Diyor ki Yusuf-u Nebhani'dir. O da geliyor tabi vefat etmiş o zaman Yusuf-u Nebhani Hazretleri. Lübnan'da mezarına geliyor ve Resulullah Efendimiz'in o buyurduğu zuhurattan dolayı mezarına o beyitleri yazıyor. Kabri Şerif'in üstünde de o beyitler Hassan Ahmed'e, Ahmed'in Hassan'ı diye. Yani Resulullah'ın meddahı, onun müdafiği olan Yusuf-u Nebhani Hazretleri. çok büyük alim ve Ehl-i Sünnet'in kalelerinden olan bu zatın mesela bir kitabında şöyle diyor. Sanıyorum Saadetü'd-Darayn isimli eserindedir. Çok eserleri var bizde. O eserde diyor ki bir insan bir hacet dileği olsa bunu halli için yerine gelmesi için efendim Seyyide Nefise validemize adak yapsa velev bir kuruşluk bir adak bile yapsa hemen o devreye girer ve onun o işi anında olur diyor. Ha, demek ki Allah dostlarının velilerin adına adak yapmanın nesi var? Caiz olan kısmı var, caiz olmayan şekli var. Bunları birbirinden ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. Şimdi buradan biri anlayıp da her türlü adak yapılmasını yasaklarsa yanlış anlamış olur. Hangi kısmı şirke dahildir, hangi kısmı şirkle alakası yoktur? Bunu, bu noktayı tahlil etmediğimiz zaman bu malumat burada bize faydadan çok zarar getirir. Birçok Müslümana da şirke düştün, gavur oldun diyerekten kendimizin gavur olmasına sebep olur. Çünkü şirke düşmeyen bir adama sen şirke düştün, müşriksin, gavursun dediğin zaman da o şirke düşmemişse sen ne olursun? Sen müşrik olursun. Onun için doğru anlamadan hemen milletin yaptığına müdahale yapmayalım. İlim ister bu işler. Her tarla aynı sabanla sürülmez. Onun başka sabanı var, onun başka sabanı. Burada fark nedir? Şimdi Seyyide Nefise kimdir mesela? Radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli torunlarındandır. Resulullah Efendimiz'i görmemiştir. Birkaç dönem sonradır. İmam Şafii radıyallahu anh'ın muasırıdır. Onun asrında yaşamıştır. Ama o öyle bir kadındı ki kerametler sahibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle işte görüşür ve Mısır'da yatıyor, Kahire'de yatıyor. Birkaç kere de ziyaret nasip oldu. Efendim, Kahire'ye gidenler mutlaka ziyaret etsinler. Efendim, kabrinde dualar kabul oluyor Allah Teala'nın. Çünkü o mezarında gömüldüğü yerde Kur'an-ı Kerim'i yüzlerce kere hatmetmiş o gömüldüğü yerde. Hatmetmiştir. Lehum darus selam inde Rabbim. Rablerinin katında selam yurdu onlara aittir. Ayetini okurken vefat etmiştir. Vaat etmiştir ve devamlı oruç tuttuğu için o günde artık şu ilacı içmezsen öleceksin. Kesin karar doktorlar bildirdikleri halde ben zaten oruçlu ölmek için bu kadar senedir oruç tutuyorum. Şimdi siz geldiniz şunu içmezsen öleceksin diyorsunuz. Bundan büyük nimet mi olur oruçluyken ölmek için? Onun için içmeyeyim de bari oruçlu öleyim demiştir. Ve böylece şehit olmuştur. İmam Şafii radıyallahu anh gibi bütün mezhep imamları, İmam-ı Tahaviler, İmam-ı Müzeniler, bütün müçtehitler kapısında kuyruk olmuştur. Müçtehitler. Yani öyle bir kadın. Seyyide Nefise. Tabii vefat edince kıymetli naaşını Medine'ye götürmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında, Fatma anamızın yanında Bekir'de gömmek istedikleri için eşi de öyle talep etmiştir. Fakat çok üzülmüşlerdir. Bütün Mısır'ın bütün uleması, evliyası o zaman yani bu dediğim 12 asır önce. 12 asır önce. O gece kocası Seyyid'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocasının rüyasına girmiş. Mısır ehline, Kahirelilere yani Mısır halkına Ehl-i Beytime tazimlerinden ve Ehl-i Beytime bu zamana kadar baktıklarından dolayı bir ikramiye olmak üzere getirme onu Medine'ye, bereket olarak onlara kalsın buyurmuştur ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla Kahire'de defnedilmiştir. Eşsiz bir insan. Kerametleri çok, kitaplar dolu. Şimdi ona adak yaptığın zaman ne demek? Şu demek: Ya Rabbi, benim şöyle bir derdim var. Hastalığım var mesela. Şifa bulursam, sen bana şifa buyurursan, şifa yaratacak kim? Sen. Sen bana şifa yaratırsan, senin sevdiğin kulların çok. Ama bu sevdiğin kullarından tasarruf sahibi olduğuna itikat ettiğimiz ve kerametleri ölümünden sonraki tasarruflarının devam ettiği tevatür etmiş. Seyyide Nefise validemizin ruhuna hediye etmek üzere velev bir kuruş yani 1 milyon sadaka vereceğim bir fakire. Sevabı kime olacak? Nefise validemiz olacak. Yani sevabı ona olacak. Ancak efendim ben sadaka vereceğim, sevabını ona bağışlayacağım. Sen de bu işimi görürsen, bana bunu yaratırsan ben de bunu yapacağım desen, Seyyide Nefise annemizin devreye girip, kitaplarda geçiyor bu. Yani Allah Teala ruhlar aleminde bunlara arz ediyor ismi geçen. Çünkü onunla alakalı olan dosya ne oluyor? Ona bildiriliyor. Diyorlar ki bu kişi seni devreye soktu. Araya soktu. O da hatırlıysa Allah katında ne diyor? Ya Rabbi bu kulun işini gör. Madem benden bir şefaat umdu, bir aracılık. Var mı aracılık? He? Şefaat var mı aracılık? قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Bütün şefaat Allah'a aittir diyor. Yetki Allah'a aittir. İstediğine verir mi? Verir. Ha ne diyor o zaman? مَنْ زَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Orada bütün şefaat Allah'a aittir ayetini gösteriyor Vahabiler. Ondan sonra ne diyorlar? Başkası şefaat edemez diyorlar. Halbuki bütün şefaat Allah'a aittir ne demek? Yetkiyi verme yetkisi Allah'a aittir. Başka bir kuluna şefaat hakkı verir mi? Verir. Çünkü Ayetel Kürsi'de ne okuyorsunuz her gün, her beş vakitten sonra? مَنْ زَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ Allah'ın katında kimse şefaat edemez. اِلَّا بِاِذْنِهِ Onun izni olursa şefaat eder. Peki bu ayeti ne yapacaksın? Demek izin verdiği şefaat edebiliyor. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثِ Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. اَلْ اَنْبِيَا ثُمَّ الْعُلَمَا ثُمَّ الشُّهَدَاءُ Peygamberler, alimler ve şehitlere şefaat hakkı verildiği İbn-i Mace hadisinde geçer. Ama mesele nedir? Mesele şudur ki öldükten sonra da dünyada yaşarken de devreye girebilir. Şimdi sen gidersin. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri gibi bizzat nasip olsa da gidebilsen, bir dua istesen, bir himmet istesen, bir aracı olur musunuz Rabbimize şu işimizi görse deseniz, böyle bir dostunu kırmaz, işiniz olur. Mesela ha bu sağken de olur. Öldükten sonra sağlığından fark eder mi? Etmez. Öldükten sonra daha kuvvetli olur. Çünkü neden? Dünyadayken yine kendi bedeninin hastalığı veya dünyadaki sıkıntılarla da etkilendiği için ne oluyor? Bedenindeki ruh kınındaki kılıç gibi, ama bedeninden soyulduktan sonra, öldükten sonraki ruh ne gibi? Kınından çıkmış kılıç gibi. Hangisi daha çok keser? Ha, kınından çıkmış. Yani ölmüş meşayihin ruhlarının tasarrufu daha fazladır. Çünkü ruh ölmüyor. Diriyle ölü arasında fark var mı? Yok. Neden yok? Çünkü diri de bir şey yaratamaz, ölü de bir şey yaratamaz. Yaratamamak bakımından diriyle ölünün farkı yok. Yaratan ancak kim? Allah. Peygamber öldüğü zaman peygamberliği bitiyor mu? He? Bitiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda vefat etmiş. Peygamber mi yine? Niye? Nübüvvet onun ruhunun sıfatıdır. Peki bir Allah dostu öldüğü zaman veliliği devam ediyor mu? Ediyor. Kabrinde de o veli mi? Veli. Çünkü velilik kimin sıfatı? Ruhun vasfı. Bundan anlaşıldığı üzere Allah Teala ile yakınlık kurduğu nokta neresi onun? Nübüvvet, velayet, sıddıkiyet. Değil mi? Peygamberlik makamı, sıddıklık makamı, şehitlik makamı, salihlik makamı, velilik makamı. O makamlar ölüden alınıyor mu? Alınmıyor. Alınmıyorsa devreye ne giriyor? Allah ile yakınlığı olan makam devreye giriyor. Yani ruhu devreye giriyor. Ha bunu böyle zaten biliyoruz. Defaatle de tekrar ediyoruz. Ama sen Seyyide Nefise'nin senin o işini yaratarak devreye girip çözdüğüne inanırsan bu ne olur? Şirk olur. Çünkü Allah'tan başka yaradan yok. Sen dersen ki Seyyide Nefise geldi, efendim bana şifa yarattı, beni hastanede iyi etti, ameliyatla tedavi etti. Bak sebep oldu başka, araya girdi başka. Ama bizzat o yarattı dediğin anda şirktir. Ama anladınız mı ince noktayı? Yaratan Allah'tır, fakat bu kulu hatırlı kuludur. Ben ona hürmetine araya koyduğumdan onun Rabbime nazı geçer. Dolayısıyla benim Allah'ın dinde çok itibarım yok. Kendimi Allah katında yüksek mertebede bir kul olarak düşünmüyorum. Onun için Allah Teala, peki bu hususta Allah'ın bir müsaadesi, bir izni, bir tembihi var mı? Var. Vebtehu ileyhil vesilete. Allah ne buyuruyor? Bana ulaşmak için kendinize bir vesile arayın. Maide suresinin bu ayeti 35 olabilir. Ben çok rakamlar üzerinde durmuyorum. Çünkü hafızlar ayet rakamlarını çok bilmez. O devamlı rakam verenler anla ki hafız değil. Ezbere bilen rakamı ne yapacak? Vesile arayın ayetinin emri mucebince ben de Rabbimin hatırlı kulu olduğuna inandığım. Bunu da şimdi neye göre inanırsın? Tabii ki onun alametleri var, sıfatları var. Bu kadar eserlere geçiyor, bu kadar kitaplara geçiyor. Bu kadar ulema, bu kadar evliya onun hakkında menakıp yazmış. Bu bir kaydı kuydu olması lazım. Yoksa şimdi hiç adamın Allah'tan, peygamberden, dinden, diyanetten haberi yok, zikri yok, salih amel yok, bir şey yok. Ben seni vesile ediyorum dediğin zaman da efendim sen ondan beter, o senden beter. Körler sağırlar, birbirine ağırlar sen. Yani bu adamın neyini vesile ediyorsun? Bu adamın Allah'ın dinde kaç paralık değeri var ki? Böyle bir şey olmaz ki tabii. Orada bir de vesile ettiğin kişinin Allah'ın dinde itibarının olup olmadığı bilgisi gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Meseleyi anladınız mı? Ha, bu cinlerin adaklarına benzeyen ne demek? Ha, adam ne diyor? Ben bu vaadinin sahibi olan cine sığınırım. Ha. Şimdi sen Seyyid-i Nefisi'ye kurban adayabilir misin? Kurban adarsın şöyle. Ya Rabbi, bu kurbanı senin için keseceğim, sevabını bu işim görülürse Seyyid-i Nefisi'nin ruhuna bağışlayacağım. Seyyid-i Nefisi'ye kurbanı ne yapsın? Eti ne yapacaksın? Fakirlere dağıtmak zorundasın. Adak olduğundan onu efendim zenginler yiyemez. Fakir de olsa adak sahibi de yiyemez. Çünkü adak sahibi kendi fakirse de adak olduğu için yiyemez. Kime yedirmesi lazım? Fakirlere. Seyyid-i Nefise ne yapsın senin kurbanın? Ama sevap gitmesi var mı? Var, görmüyor musunuz? Arefe günü kurbanlar kesiliyor. Arefe gününde ölülerin ruhuna hediye edilmek üzere kesilen kurbanlar ne zaman kesiliyor? Arefe gününde kesiliyor mesela, hani bir gün evvelden. Niçin? Hani farz değil, vacip değil, hani kurban bayramı gününü beklemek şart değil. Bu durumda ne yapsın? Efendim bir gün evvel fakir fukara ete kavuşsun, sebeplensin diyerekten kesiliyor. Bu kurbanların sevapları hangi velilerin ruhuna veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna kesildiği zamanda onların ruhuna hediye ulaşıyor mu? Ulaşıyor da. Hediye ulaşıyor. Bu da neyi kazandırıyor sana? Onların yanında bir itibar ve derece kazandırıyor. Yani ahirette de sana şefaat etmeleri için ne olabilir bu? Bir sebep olabilir. Çünkü ruhaniyetlerin her şeyden haberi var. Allah Teala'nın bildirmesiyle, bildirdiği kadar. Ama Allah dostları tabii ki kendilerini sevenleri, kendilerine hediye gönderenleri, kendilerine özel ilgi gösterenleri mutlaka şefaatlerinden mahrum etmeyeceklerini vaat ediyorlar. Görmüyor musunuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin sözünü? Duymadınız mı? Kabrime bir kere bile ziyarete gelenler efendim işte fakirlik görmesin vesaire, o sonra denizde boğulmasınlar, ondan sonra öleceklerini bilsinler ve önceden bildirsinler mesela. Allah ona o yetkiyi vermese, koca Aziz Mahmud Hüdayi padişahlar eğerlerini tutan atının peşinde gezme efendim zilletine düşen o kadar aziz bir kimse, yani padişahları zelil ediyor. Bu Allah Teala'nın verdiği keramet değil midir? Tasarruf değil midir? Mustafa İsmet Garibullah, büyük şeyh efendi, kaddesallahu sirruhu, burada yatıyor tekke yukarıda. Hemen o büyük kurs var ya, büyük bina, onun altında İsmet Garibullah tekkesi var. Efendim, gidenleriniz, ziyaret edenleriniz çok vardır. Ama içinizde hiç gitmeyen var mı onu bilmiyorum. Gitmeyen varsa hemen bir adresi öğrensin. Gitsin orada kabri şeriflere Fatiha okusun. Orada büyük şeyh efendi, efendi baba öyle buyurdu, ona büyük şeyh efendi deyin. Büyük zat. Mustafa İsmet Garibullah budur. Feyzu cari kutbu ehlullah budur. İsmeti bil ismeti bil ismeti, bilmesi lazım veliyün nimeti. Bizim veli nimetimiz odur. Mekke'den Nakşi tarikatını alıp getiren Halidiye kolunun halifesi olarak bu zattır. Bütün bu ilimler o zatın vesilesiyle diyelim hepimiz yol bulmuşuz. Üstadlarımız, şeyhlerimizin, şeyhinin, şeyhinin, şeyhi. Ne kadar büyük zat değil mi? Ne buyurmuş? Allah'ımla sözleştim. Bu benim kapımdan diyor. İsmet Garibullah dergahından. Kapımdan bakanı bana ahirette unutturmayacak. Kapımdan geçeni bakan. Bir Fatiha okuyanı unutturmayacak. Sen de tabii ona bir hediye yaptığın zaman Allah Teala da ona onu haber veriyor, haberdar ediyor. Ahirette de bir de bakıyorsun hiç ummadığın yerde yandım, yıkıldım, benim işim bitti, günahlarım ağır geldi, sevabım hafif düştü, doğru cehenneme denecek diye beklerken bir de baktın Evliyaullah'tan biri seni ne yapıyor? Tutuyor, kurtarıyor. Geçen Perşembe gecesi yaptığımız derste burada okuduğumuz hadis-i şerif duymadınız mı? Rivayeti duymadınız mı? Allah Teala ne buyurdu kuluna? Cehenneme gönderilen kulu hakkında Cibril'e ne buyurdu? Yetiş kuluma ey Cibril, sor ona ki bir alimin meclisinde bir saat oturmuş mu? Okul diyor yok. Peki bir alimi sevmiş mi? Okul diyor yok. Ya seveni tanıyor mu? Yok. Mesela böyle Mevla ne yapıyor? Araştırırken bir alimin meclisinde bulunmak, onun ismiyle isminin uyuşması, ondan sonra veya bir alimin efendim kendisi tanımasa da tanıyanı tanımasını bile ne yapıyor ona? Şefaatçi yapıyor. Kendi alim tanımıyor da tanıyanı tanıması sebebiyle cehennemden kurtardığı kullar. Allah bir kulunu kurtarmak isterse bahaneler yaratır, sebepler yaratır. O zaman tabii mesele sevilmektir. Sevilebilirsek bir çareyle Allah bizi kurtaracaktır. Bu sevilmenin de yolları vardır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونَ Allah'ı seviyoruz iddiasındaysanız Habibim söyle onlara ki bana uyun yuhbibkümullah Allah sizi sevsin. Sünnete uyan, yola uyan, yoldan çıkmayanlar mutlaka bir şekilde kurtarılacaktır. Bu itibarla efendim sen bir alimi tanıdın mı? Tanımadım efendim, sevdim mi sevmedim diyen bir adam bile bir alimi seveni sevmekle veya tanıyanı tanımakla kurtuluyorsa, ya sen bir Evliyaullah'ın kabrine gidip de Fatiha okudun veya ona bir hediye yaptın, sadaka verdin, sevabını gönderdin, hac yaptın, ömre yaptın, tavaf yaptın, sevabını hediye ettin, bunda mani var mı? Mani olur mu ya? Dirilerin hediyeleri ölülere ulaşır mı? Ulaşır. Ama burada sakat nokta neresi? Efendim sen bana bunu yarat. İnanmak, demek, dilemek. Ve işin olduğu zaman da, adağın yerine geldiği zaman da ne yapmak? Efendim benim işimi bu gördü. Şu zat yarattı, şu zat yetişti. Yani bu mana içeren konuşmalar bunlar sakat. Bunlardan sakınmak lazım. Ama yine de İmam-ı Rabbani diyor ki adağı başka şekillerde yapmak varken İlla da kurban olaraktan gideceğim kabirde keseceğim falan ondan sakınmak gerekir. Onun da üzerinde durmak gerekir. Yani ne demek buyurmak istiyor? Adağın başka şekilleri de var diyor. Ne demek işte? Efendim onun için hac yapıp sevabını ona göndereceğim. Bu da bir adak. Umre yapacağım, tavaf yapacağım sevabını. İki rekat namaz kılacağım sevabını. Hediye edeceğim. 10 lira sadaka vereceğim sevabını. Yani bu gibi ataklar olduğu için diyor kurban işinde daha ihtiyatlı olmak lazım. Yani gidip de illa orada keseceğim, mezarın yanında keseceğim ve ona adıyorum laflarını yapmamak lazım. Allah'a adıyorum. Allah için adak yapıyorum demek lazım. Efendim böylece olursa bunda bir mahzur yani sakınca yoktur. Bu da efendim böylece anlaşılsın buyuruyor. Şimdi bu hususta bir de oruca misal veriyor. Ve misli zelike sıyamun nisai biniyetil meşayihi ve bila beyan. Kadınlar diyor bazı oruçlar tutuyorlar. Bazı evliyaların, velilerin niyetine tutuyorlar. Fakat ismini açıklamıyorlar. Ne demek ismini açıklamıyor? Ve en hitne ekfera esamihim. Onların birçok isimlerini yontuyorlar. Min indi enfusinne kendi kurgularıyla, kendi kafalarından bir yatır uyduruyorlar, bir veli uyduruyorlar. Ve yasumne bi niyetihim, onların niyetine oruç tutuyorlar. Ve yuayyinne likulli iftari yevmin, her günün iftarlığına vaz'an mahsusan özel kurallar belirliyorlar. Bugün mercimek yenecek, ertesi gün nohut mesela, böyle böyle hurafe bunlar. Yani böyle bir şeyler yok. Ondan sonra ve yuayyinne leyyâme eyda lissıyam, günleri de belirliyorlar. İlla şu ayın şu günü belli gün olacak, şu kadar gün olacak, başı sonu belli. Ve ec'alne metalibehünne ve mekâsidehünne, isteklerini, gayelerini, hedeflerini merbûbaten bitilke sıyam, o oruca bağlıyorlar. Ve yatlubne havâidehünne, ihtiyaçlarını istiyorlar. Minhum, kimden istiyorlar? O kime niyet yaptılarsa ondan istiyorlar. İşimi sen gör diye istiyorlar. Bi vasıtati tilke sıyam, bu oruç vasıtasıyla istiyorlar. Ve yez'umne kadâ'e havâicihinne, ihtiyaçlarının görüleceğini kimden tarafından zannediyorlar? Minhum, bu benim işimi gördü diye direkt onu muhatap al. Benim demin dediğimi izaha getirdiğim izaha nasıl açıyor? Mesele bu. Ha, bu yapıyor benim işimi dedim mi? Bir de yaptığın işin kitapta yeri olacak. Şimdi biz diyoruz ki Seyyide Nefise validemize bir insan Allah'a adak yapıp da onun ruhuna sevabını gönderse bu meşrudur. Niye diyoruz bunu? Çünkü bunu Yusuf-u Nebhane Hazretleri kitapta zikrediyor. O da geçmiş ulemadan, evliyadan naklediyor. Kitaba dayanacak, bir alime dayanacak. Şimdi kendi kafasından bir yatır bulmuş. Ya burada kim yatıyor belli değil. Diyor ki birisi rüya gördü diyor. Burada diyor bir yatır var. Bunun ismi ne? Babasının adı ne? Bu evliya mı? Ondan sonra yoksa bunun içi boş mu? Veya belki bozuk adam. Şimdi Sultan Abdülhamid ziyaret edin onu inşallah. Çemberli Taş'ta. Efendi Hazretleri'yle ziyaret etmiştik biliyorsunuz. Efendi Hazretleri'ne bir efendim Sultanahmet Camii'nde kılan, namaz kılan ihvandan birine bir zat zuhur etti. Olabilir Hızır Aleyhisselam'dır veya kimdir. Geldi dedi ona ki Mahmud Efendi'ye söyle Sultan Hamit'le bu milletin arasını bulsun, barıştırsın bu milleti. Çünkü Sultan Abdülhamid'e büyük zalimlikler, hainlikler yapılıp tahttan indirilmesinde birçok hacının, hocanın da cahilliği ve gafilliği neticesinde işte bugün Filistin kan ağlıyorsa, Gazze kan ağlıyorsa, sebebi sorumlusu Sultan Hamid'i indiren zihniyettir. Çünkü Sultan Abdülhamid Hazretleri sağlığı boyunca tahtta olduğu sürece Yahudi'ye bir karış arsa satmamıştır ve bunu engellemiştir. Bundan dolayı Yahudiler onu indirme işinde çok büyük hile ve desiseler kuraraktan, hacıları hocaları da kandıraraktan efendim o zatı indirmişler. Onun için Sultan Abdülhamid'in kabri ziyarete kapalıydı o zamana kadar. İçeri ziyaret yoktu da Efendi Hazretleri bu haberi alınca bundan ilgilenildi. İşte yapıldı, perdeleri, halları, temizliği vesairesi ziyarete açıldı. İlk ziyarette de açılışta da beraberdik, gitmiştik. Geçen de bunu konuşuyorduk kendisiyle, onu hatırlıyor. Sen de vardın diyor. Mübarek yani o ziyarette ilk açılışında. Sizin de yolunuz düşerse ana yolda, Çemberli Taş'ta girin. Şimdi orada mesela eski mezarlar var. Sen şimdi Sultanahmet'ten çıktın diye onlar da eski. Taşların üzerinde de Arapça falan yazıyor. Sen de hemen onu da evliya zannedip yetiş imdadıma tut elimden falan demeye kalkma. Çünkü masonlar da yatıyor orada. Osmanlı zamanındaki farmasonlar, masonlar, sahtekarlar. Şimdi adamın mezarının üstünde Arapça yazıyor diye adam evliya mı olması lazım? Adamın mezarı Osmanlı taşı var diye o adam evliya mıdır yani? Onun için öyle önüne gelen bize yatır katır hikayesini unutmayın yani. Değil mi? Adam bir tanesi türbedar efendim ne yaptı? Bir çocuğu çırak yaptı. Türbeyi süpürüyor ediyor. Çocuğun bir şeyin haberi yok. O türbe kimin türbesi, evliya mı eşkıya mı? Bir şey bilmiyor. O anca süpürüyor ediyor falan. Gelen giden de türbedara paraları indiriyor. Kasaları dolduruyor. Herif zenginleşti falan. Neyse bu da çocuk da büyüdü etti, akıllandı, uyandı. Yahu dedi bana dedi ben ne kadar daha dayanacağım? Bana da bir şey ver, bir imkan ver de gideyim başımı çaresine bakayım. O da ona bir katır verdi. Dedi ne yapalım, birkaç kuruş da harçlık verdi vermedi. Neyse git dedi, nereye gidersen git, ne yapayım, bir katır az para mı şimdiki bir araba. Verdi, o da gitti. Giderken bir zaman sonra katır öldü. Bir yerde yani. Yolum o zaman yollar, uzak yollar, gideceğim bir yerden bir yer. Katır ölünce bu da dertlendi. Yahu dedi, görüyor musun adamdan bir katır aldık, o da hayretmedi dedi ya. Ondan sonra ben şimdi nereye gidecek halimde kalmamış. Falan düşünürken ederken efendim katırı gömdü oraya. Katır mezarı var. Sultan şeyde Kızılcahamet'te at mezarı bile var. At mezarı var. Kızılcahamet neresi orası? Karacahamet. Karacahamet'te at mezarı vardır. Çok güzel türbesi var. Gidersin sen attan bile şefaat istersin bu durumda. Mezarının Arapça yazıyor falan diyerekten. Osmanlı zamanında ata bile mezar yapmışlar. Yani değer vermiş, atını çok seviyormuş. Olabilir, ben bir şey demiyorum da. Bizim şimdikiler gidip Fatiha okur bir de himmet ister yani. E böyle bir şey olmaz ki. Bu da burada ne yaptı? Efendim katırı gömmüş. Ondan sonra da dertli dertli düşünürken yoldan geçen biri de zaten ona ne var ne yok işte nedir bu türbe gibi de görmüş ya, ne, kim var kim yok nedir burada falan. Onu da siniri bozuk zaten üzüntü içerisinde, yatır demiş. Vay demiş, hemen bir Fatiha okumaya başlamış. Ondan sonra onun ruhuna hediye bir şeyler bir şeyler. Aa falan bu da şu. Bakmış biri daha gelmiş falan. Ya demiş bu iş tuttu. Ben buraya bir türbe yapayım demiş. Bir türbe yapmış. Gelen giden bir de yeni ziyaret çıktı diye eskilerden çok buraya akın başlamış. Yani. Herkes buraya geliyor. Bu sefer eski patronu diyelim ona. Eski türbedar uzak yani o zaman... Yakın çevreler birbirine ama yollar uzak diyelim. Bu da bu sefer bakmış ki müşteri azaldı türbeye gelen giden. Yahu demiş ne var ne yok. Gelenin birine sormuş, demişler yeni bir ziyaret çıktı, millet oraya akın ediyor. Yapma ya demiş, ben bu çevrede hiç böyle bir şey duymadım. Bir de gelmiş bakmış bu çırağı orada. Demiş yahu sen nereden buldun bunu, böyle bir şey rivayet yok burada. Nereden çıktı bu demiş. Ya sorma demiş, senin verdiğin katır demiş. Öldü demiş, birine dedik sinirimiz bozukken yatır dedik demiş, tuttu demiş yani falan. Bakmış ki bu tutturmuş, o da onu neyse deme demiş, bir şey demiş, anası da bende yatıyor demiş. E şimdi bizim millete böyle hurafe şeylerle yutturuyorlar, tutturuyorlar. Evliya mı eşkıya mı belli değil, adı belli değil, bunun bu zatın tarihçesi ne, nereden geldi, menkıbeleri ne, hangi kitapta bunun kaynağı geçiyor, hangi menakıp kitabı, muteber bir eserde bu zat hakkında bilgi var mı? Bunun burada yattığı sabit mi? Öyle ya şimdi. Ha şimdi, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğunda da bila beyan diyor bak. O bila beyan, ne demek bila beyan? Yani adı belli değil diyor. Efendim, falan bazı kadınların adına yapıyorlarmış Hindistan'da. Bibi diyorlar kadına, bibi mi diyorlar, ne diyorlar? Şerhler kenarında o Farsçasına baktık da demin bir arkadaşımızdan Farsça kenarında falan bibi, bibi Fatma, bibi Ayşe, bibi yani falan nene, falan nene. E bu şimdi evliya mı sabit değil, burada mı yatıyor sabit değil, tarihçesi sabit değil, hiçbir sabit değil. Böyle şeyler yapıyorlar. Şimdi bu nedir? Ve talebun li kadâil havâici anil gayri. İhtiyaçları başkasından istemek, Allah'tan gayrinden ihtiyaç istemek. Ama dikkat, şuraya dikkat. Bivasitatil ibadeti ileyhi, ona ibadet ederek. Şimdi Allah'tan gayrinden bir şey isteyebilir misin? İstersin. Bak şimdi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Vehhabilerin okuduğu ayet. Bunu ben bundan başka da çok bir şey bilmez. Ancak sana taparız. Ancak senden yardım isteriz. Peki ancak senden yardım isteriz demek, doktora gitme demek mi? Bakkaldan ekmek alma demek mi? O zaman evde otur, ancak senden isteriz, ekmeğimizi gönder, zeytinimizi gönder, zeytinyağımızı, limonumuzu kat. E peki gelmedi, gelmeyince ne yapacak? Bir gün bekledi, iki gün bekledi bu Vahabilere inanıp, ondan sonra Vahabinin kendisi senden evvel fırına gidiyor zaten. Ondan sonra bir de bak, bunun aç kalacağız, iyisi mi bakkala gidelim. Şimdi bir adam aç kalsa, tamamen fakir aç kalsa, ölecek duruma gelse, bu adamın dilenmesi caiz mi? Caiz. E bu Allah'tan başkasına el açmıyor mu? Açıyor. Gavur mu oldu şimdi? Cık. Bak kardeş, Bunlar size yanlış anlatırlar bu konular. İmam Rabbani neyi kastediyor? Bi vasıdatil ibadeti ile. Ona ibadet yaparak ondan istersen gavur olursun. İbadet yaparak. Gittin bir evliyaya, himmet istedin. Bunda sakınca var mı? Yok, Allah vesile arayın diyor. Bunda sakınca yok. Gittin bir Allah dostundan dua istedin. Gavur mu oldun? Yok. Bir oruç tutsan, sevabını Eyüp Sultan Hazret Ebu Ayyub El Ensari'ye bağışlasan. Gavur mu oldun? Böyle şey olur mu ya? Bunu mektubatı böyle anlarsa işte, böyle anlatır, böyle okur. Bu inceliklere giremezse bir hoca, kendi de milleti de sapıtırır yani. Bu, İmam Rabbani'nin hiç demek istemediği şeyleri uydurur yani. Ama lügat manasıyla hocalık olmaz ki. Bak, o ibadet vasıtasıyla diyor. Yani sen orucu kime tutuyorsun? Falan neneye. Ha sen o neneye oruç tuttuğun zaman ona tapıyorsun. O zaman şirk. Ama sen orucu Allah için tutuyorsun, sevabını ona bağışlıyorsun. Bu böyle. Peki. Yenbeği en yu'leme şenaatü hadel fi'l. Bu iş çok çirkin. Bunun çirkinliği bilinmesi lazım. Ve kad varade fil hadithil kutsiyi. Hadis-i kutsiyi de ne buyuruyor? Buyuruluyor. Kâle Allahu Teala, Allah Teala buyurdu ki, hadis-i kutsiyi de mana Allah Teala'nın lafız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Es-savmu li ve nezibi. Oruç sadece bana aittir. Orucun mükafatını da sadece ben verebilirim. Bu meşhur hadis Ramazanlarda sıralı okuduğumuz. Yani enne savme mahsusun bi. Bu demek ki oruç bana mahsus. La şirkete lil gayri bi fis savmi. Oruçta benden başkasının ortaklığı olamaz. Şirket kabul etmiyorum. Ortaklık kabul etmiyorum. Ve inlem yecüz işrakü ehadin bi teala fi cemi'il ibadat. Gerçi hiçbir ibadette Allah'a bir şeyi ortak etmek caiz mi? Değil. Namazda Allah ortaklık kabul eder mi? Etmez. Hiçbirinde caiz değil ama velakinne taksisa savm lil ihtimami bihi ve tekidi fi nefi şirketi anu. Orucun burada özellikle anılması onun önemine atıfta bulunmak için ve onda hiç kimseyi ortak koşmamak hususunda mübalağalı ifade kullanmak için oruç özel anılmış. Yoksa hiçbir ibadette Allah'a ortak koşmak caiz değil. Ve kavlu bazın nisa. Bazı kadınlar vakte izari şenaati adel fiil bu efendim kötü işi yanlış işi yaparken diyorlar ki nehnu nasu ma'de siyame lillahi teala ve innema nuhdi sevabaha li ervahil meşayihi. Biz bu orucu Allah için tutuyoruz ama sevabını meşayihin ruhuna bağışlıyoruz diyorlar. Onların bu sözü de hiletün minhünne hilekarlıktır diyor. Bu sözde de onlar doğru dürüst sadık samimi değiller. Niye? Ha şimdi bu burayı iyi anlayın. Feinkünne sadikat fidelik. Bu sözlerinde doğru dürüstseler. Feleyşeyn yuhtad ila ta'in ile yami siyam. O zaman niçin orucu herhangi bir günde değil de illa da şu gün olacak diye özel günde tutuyorlar? Çünkü şeriatta öyle bir şey var mı ki şu günle şu güne kadar tutup şu evliyaya adarsan şu iş olur? Şeriatta böyle bir şey yok. Herhangi bir gün oruç tutsan, sevabını bir evliyaya, bir sahabeye bağışlasan caiz. Ama onlar burada biz Allah için tutuyoruz, sevabını falan evliyaya bağışlıyoruz diyorlarsa da doğru değiller. Neden? Bu caiz bir iş. Fakat bunların yaptığında fark var. Nedir o fark? İlla şu gün tutacaksın diyor. Bir gün evvel tutsan olmuyor diyor. Bir gün sonra tutsan var mı ayette hadiste böyle illa o gün falan evliyaya atfedilecek? Yok. Ondan sonra ve taksis-i tam iftarda illa mesela o gün mercimek yenecek diyor. Tavuk olsa olmaz. Nereden çıktı bu? Var mı fıkıhta böyle bir şey? Falan evliyanın ruhuna bunu hediye edeceksin ama iftarında da mercimek yersen. Var mı böyle bir şey? Yok. Anlıyor musunuz? İmam-ı Rabbani bir oruç, Allah için oruç tutulup sevabının bir evliyaya, sahabeye bağışlanmasına itiraz etmiyor. Anlıyor musunuz? Ne itiraz ediyor? Fıkıhta olmayan usuller çıkarıp kim olduğu belli olmayan bila beyan, tarihçesi sabit olmayan bir. İkincisi, günü belirli. İftarda yenecek yemek belirli. Böyle şeyler hurafedir. Buna hurafe derler. Bu, yani biz Allah için tutuyoruz. Anladık ama bunu birileri uydurmuş din adına. Çünkü günü belli, şu gün olursa olur, şu yenirse olur. Yarınki gün mesela nohut yiyeceksin. Başka bir şey yemezsin. Günlere bölmüşler, iftarlıkları da belirlemişler. O günün dışında tutarsan olmuyor, o gün başka şeyle iftar edersen olmuyor. Böyle bir şey dinde yok ki yani. Ama herhangi bir gün Allah rızası için oruç tutulabilir. Sevabında falan zata hediye ediyorum desen bu ulaşır. Ehli sünnete göre dirilerin duası, sadakası, yaptığı amelin, ibadetin sevabı hediye ettikleri zata ulaşır mı ulaşmaz mı? Ulaşır. Mutezile'den biri, ehli sünnet olmayan, bunu inkar ediyordu. Sonra vefat etti. Büyük de bir alimdi. Rüyasında görenlere ne dedi? Biz inanmadığımız için bu hediye işine çok mahrum olduk. Yanımızdakilere bol bol hediye geliyor dedi. Amma zengin oldular. Bize de gelen yok, gönderen yok. Zaten gönderseler de gelmiyor. Münkirin nasibi hırmandır. Çünkü bir şeyi inkar edene Allah onu nasip etmez. Dolayısıyla çok mahrum olduk dedi. Ne olur millete söyle. Kitaplarda geçiyor bu. Duyur da bize inananlar da çok mahrum olmasınlar. İnanmasınlar. Hediyeler geliyor dedi. Çünkü Ehl-i Sünnet de Emali kasidesinde, Ehl-i Sünnet akaidinin metinlerinde ne geçiyor? Velid de'avati te'thirun belihun fefedyen fi ashabud dalal. Dalalet ashabı bunu inkar eder ama yaptığın dua ölüye gider. Verdiğin sadaka ölüye gider. Ya onun için hadis-i şerifte de var. Peki en sağlam hadis-i şerifte bile sahabe sordu, annem öldü, ruhu için ne hayır yapayım? Resulullah ne buyurdu? Su hayrı yap. Onun için o zat kütüb-ü sitte hadisidir. Ne kazdı? Medine'de kuyu açtırdı, suyunu da annesinin ruhuna sevabı olmak üzere su gayrı yaptı. E şimdi bir kuyu açıp sevabını buradan içenin, temizlik yapanın sevabı anneme gitsin diye Resulullah'ın emriyle yaptı sahabi şimdi. İmam-ı Rabbani bunu bilmez mi? İmam-ı Rabbani başka bir şeyler söylüyor ama bunu doğru anlayıp anlatamazsan da millete İmam-ı Rabbani hakkında da yanlış bilgi verirsin. Şimdi bazı gruplar var mektubatçı. Yani mektubu batı güzel anlıyoruz zannediyorlar. Bizim de doğru anlamadığımızı zannediyorlar. Bazı bunlara radyolarda falan soruyorlarmış. Kendileri bir şey anlamadıkları için bizi yanlış anlıyor zannediyorlar. Halbuki onlar yanlış anlıyorlar. Siz beni doğru anlarsanız herkese doğru anlatırsınız ama inşallah her şeyin bir ehli var. Ve ta'yini evda'in şeni'atin muhtelifetin fil iftar. İmam Rabbani diyor ki ha sevabını biz Allah için tutuyoruz, sevabını bağışlıyoruz diyorlar ama diyor. Peki o zaman niye günleri belirliyorlar? Niye yemekleri belirliyorlar? Niye değişik değişik çirkin çirkin işler, şerata uymayan işler iftar sofrasında yapıyorlar? Ve kesiren ma yertekibnel muharramat vaktel iftar. İftar vakti haramlar işliyorlar diyor. Günah yapıyorlar. Erkek kadın karışık veya efendim çalma mallardan ve yuftır ne bir şeyin haram. Haram olan şeylerle iftar ediyorlar. Haram olan şey. Ne demek mesela? Besmelesiz kesilmiş etle veyahut efendim anladın mı? Besmelesiz eti yemek haram. Kesilmiş eti. Besmele çekmeden demiyoruz. Kesilirken besmele çekilmemiş. O Hanefi mezhebine göre. Ondan sonra efendim haram. Diyelim ki şaraba batırılmış bir et. Ondan iftar edersen ne oldu bu? Bak onlar öyle yapıyorlar. Diyor ki haram olan şeylerle iftar ediyorlar. Hurafeler yapıyorlar diyor. Haram olan şeyle iftar anladın? Mesela illa haram olması için domuz eti olması lazım değil ki. Komşunun tavuğunu çaldın yedin ne oldu? He? Onlar da diyorlarsa ki senin adağın kabul olması için çaldığın şeyle iftar etmen lazım. E böyle böyle hurafeler var. Ne oldu? Her komşunun tavuğu bunun bahçeye uçtu. Bu da bunu kesti yiyor. Yahu dediler helal haram sen ne yapıyorsun? Dedi Allah'ın kuşu dedi ya. Bizim bahçeye uçmuş dedi. Olur mu Allah'ın kuşu ya? Bu gökten mi indi canım? Karşıki bahçeden uçtu ya. Ha, onun için bunların yaptığı ve yeselne şeyen min gayri hacetin. Aha geldi. Mesele anlaşılıyor. İhtiyaçları yokken dilencilik yapıyorlar. İhtiyacı yokken milletten dilenip bir şey alan, yiyen kıyamet günü Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem mahşere geldiğinde yüzünde bir lokma et olmayacak, iskelet halinde gelecek. Herkes ona bakacak, kaçacak yani. Korku filmi gibi yani. Niye? Çünkü yüzünde et kalmaz. İhtiyacı yokken dileniyorlar diyor, istiyorlar. İhtiyacı yokken dilendiğin zaman ne oldu? Haram. E o parayla aldığın ekmek ne oldu? Anladın mı şimdi? İmam Rabbani oruç tutulup sevabının bağışlanmasına karşı değil. İmam Rabbani Hazretleri böyle hurafelere karşı. İlla dileneceksin, başkasından aldığın parayla iftar edeceksin, yemek şu olacak başka yemeyeceksin, oruç günü şu gün olacak başka gün olmayacak. E böyle şeyler İslam'da yeri yok, fıkıhta yeri yok, kitapta yeri yoksa bunlar hurafedir. De kadınlar diyor bu gibi batıl inançlar yüzünden sıkıntıya giriyorlar. İmanlarında da sıkıntı olabiliyor. En büyük tehlike de nerede? Bana bunu şifayı şu yarattı. Bana çocuğu falan evliya verdi. Bana efendim bu iyiliği ameliyattan kurtuldum. Bana efendim şifayı falan sahabi yarattı. Bunu diyen kafir olur. Bu yaratma işinde Allah'ın ortağı yok. Bu gibi şeyler bilinmediği zaman tehlike burada hasıl oluyor. Ve yuftır nebihi, ihtiyacı yokken dileniyor, dilendiği şeyle de oruç açıyor. Ne oldu? Haramla iftar etmek. Bunlar hep şart. E şartsa bu demek batıl. Ve yez'umne kadâe havâicihinne, bir de işlerinin görülmesini, mesela benim adam var işte şifa bulursam, kızımı evlendirirsem evde kalmış, yok efendim arabayı satamadım, satarsam, ha bu gibi ihtiyaçlarının görülmesini de mahsusan bir tikâb-ı âzel muharrem. Dikkat! Bu haramı yaparsam bu işim görülür. Bu haramı yapmazsam iyi olmam diyor. Ne demek? İhtiyacı yokken dilenmek haram. Ama ona ne diyorlar? O nasıl inanmış? İlle diyor, zengin de olsan başkasından dileneceğin, başkasından alacağın haram yolla iftarı da ondan açarsan adağın kabul oluyor. Yoksa kabul olunmuyor. E bu itikatlar tabii ki nedir? Şirktir. Anladın mı şimdi? Ve hâdâ aynu dalâleti ve tesbîlü şeytânille'in. İşte bunlar dalaletin ta kendisidir ve şeytanın süslemesidir. Vallahu'l asım. Bu şirk ve bulaşıklıklarından koruyan, kurtaran ancak Allah'tır. Şimdi bayağı bir şeyler öğrendiniz değil mi? İnşallah doğru anlatabilirsiniz. Şimdi sorun nerede biliyor musun? Sorun sizin nasıl anlatacağınızda. Orada da büyük bir sorun patlak verecek. Allah muhafaza buyursun. Yanlış anlattın mı? Millet Müslümana gavur dersin. Ondan sonra sen şirke düştün dersin. Bu önüne gölene de şirke düştün falan demeyin. Bir insan Allah'tan başka yaratıcı olmadığına inanıyorsa bu şirke düşmez. Demek ki aracılık müessesesi zaten var. Vesile de var, şefaat de var. O niye şirke düşsün? Ama Allah'tan başka yaratan var derse veya harama helal derse veya fıkıhta şeriatta olmayan işleri dinde varmış gibi Allah'ın dinindendir derse orada iman tehlikesi devreye giriyor. İnşallah anladınız. Evet, Allah-u Teala güzel anlayanlardan, anlatanlardan, şirkin celisinden, hafisinden, gizlisinden, açığından, sagirinden, kebirinden, küçüğünden, büyüğünden, bu şirk. Resulullah ne buyurdu? Eşşirku ehva fi ümmeti min debibin nemle alas sahrati sevda fil leyletiz zalma. Benim ümmetimin içinde şirk çok gizli olacak. Ne kadar gizli olacak? Karanlık gecede kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli olacak. Böyle bir şirk sıkıntısı var. İttakü şirkel asgar. İşte küçük şirkten sakının kalu. Meşrubu sıkar kale erriyav, gösterişler desinler, beğensinler. Tabi bu adam gavur oldu manasına gelmiyor da, işte onun için şirkin gizlisi var, açığı var, işte hepsinden Allah'a sığınıyoruz. Küçüğü var, büyüğü var, hepsinden Allah'a sığınıyoruz. İnşallah Rabbim muhafaza eyleyecek. Sizler bu derslere devam ettikçe daha neler duyulacak, okunacak, öğrenilecek, öğretilecek, ilim yayılacak inşallah. Bu koca müceddidin, bu 70 bin evliyanın reisinin muradı anlaşılacak inşallah. Ne buyurmak istediği doğru anlatılacak inşallah. Sizler de buna vesile olacaksınız. Evet. Böylece sizlere, efendim sizlere hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Haftaya salı gecesi 9'da buluşmak dileğiyle diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.